Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der kommer, men det er rimelig stort, synes jeg, Festival of Endless Grey. Ja. Ja, der er der engang, der var sådan et par hundrede, men altså, der er i hvert fald sådan, jeg ved ikke, om der er 300, der køber billet eller sådan noget deromkring. Ja. Så det kan godt være, at det... Det er rimelig stort i hvert fald. Er du nervøs, er du nervøs over det? Ja, mere nervøs over at være herinde lige nu. Ja. Det er vildt noget. Emilio Hestepis. Tak for aften. Du lytter til Radio 24/7. Lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Den danske forfatter Christian Bang Foss, han er aktuel med romanen Frank vender hjem. Han har tidligere skrevet romanen Storm 99, og så han har også skrevet Døden kører Audi tilbage i 2012. Noget af det, der altid har fascineret mig med Christian Bangs forfatterskab, det er hans måde, han kan sådan ramme den måde, som to mennesker, der går op og ned hinanden, at de taler sammen. Så det har jeg simpelthen bedt Christian om at forklare. Hvorfor gør han egentlig det, og hvad er det egentlig, det går ud på? Jamen, det er vel et internt sprog, eller en intern humor. Jeg ved ikke helt selv, hvad man skal kalde det, men det har jo været karakteristisk for mine bøger, ikke? Også for i min sidste bog, Døden kører Audi, er der også den form for humor. Og jeg har altid den fornemmelse af, bliver det her overhovedet forstået, eller ryger det helt hen overhovedet på folk? Jeg kan godt lide, når tingene kommer derud, hvor de ikke er entydige morsomme. Ofte er det de ting, der bliver sjovest, hvor jeg sidder og er i tvivl af det her overhovedet morsomt. Ofte de rigtige, i gåseøjne morsomme ting, dem styrer jeg ofte udenom eller undlader, fordi det ofte kan virke tvunget. Men den her latter er ligesom på en eller anden måde en, der opstår ufrivillig i det groteske i det her. Jeg har også selv, tror jeg, en tendens til sådan det gentagende. Jeg kan gå og gentage sætninger for mig selv i meget lang tid. Det kan drive min kone til vanvid nogle gange også, at når først jeg får en ting ind i hovedet, så ved hun, okay, nu kører den et stykke tid. Har du et eksempel? Ja. Jamen, jeg sidder og leder efter noget. Nej, jeg kan ikke komme på et. Jeg har lidt lang latenstid nogle gange. Det kan være, der dukker noget op senere, så skal jeg nok sige det. Ja. Så må du bare fyre den af. Ja. Men skal vi ikke komme med et eksempel, der i hvert fald er i bogen? Der handler om en gammel reklamefilm, som Thea og Frank begge to kan huske. Ja. En aften efter, at de havde været i biografen og set den nye Bond-film, talte Thea og Frank om reklamefilm, om hvordan det havde været en helt ny ting, da TV2 kom frem, og man kunne se reklamer i fjernsynet. Der havde været en dreng i Franks folkeskoleklasse, hvis yndlingsprogram havde været reklamer. Det grinte de meget af på vejen hjem. De forstod ham godt lidt. Gud, kan du huske manden fra Del Monte, sagde Thea så. Manden fra Del Monte ved, hvornår appelsinerne er modne, replicerede Frank med det samme. Jeg kan tydeligt huske ham. Hvornår var det, reklamen var fra, spurgte han. Var det fra 80'erne? Måske snarere tidlig 90'er. Han kunne godt have været en bondskurk, sagde Thea. Frank grinede. Bond versus manden fra Del Monte. De huskede det, som om manden fra Del Monte gik i hvidt tøj med en hvid hat på gennem en appelsinplantage. Han så alvorlig ud. Han plukkede en appelsin fra et appelsintræ og inspicerede den. Så kom speakerstemmen på. Manden fra Del Monte ved, hvornår appelsinerne er modne. Det er en genial sætning, sagde Frank. Da de kom hjem, legede de manden fra Del Monte. Du skal være manden fra Del Monte, sagde Thea. Frank gik ud i entréen og lukkede døren til stuen. Han skulle til at gå ind igen som manden fra Del Monte, men gik i stedet ind i soveværelset og fandt en hvid skjorte i snavsetøjskurven, som han tog på. Han ærgede sig over, at han ikke havde en hat og nogle hvide bukser, men den hvide skjorte måtte være nok. Han bankede på døren ind til stuen. Manden fra Del Monte banker aldrig på, råbte Thea inden for stuen. Okay så, sagde Frank. Han ventede lidt og åbnede døren resolut. Er appelsinerne modne, sagde han med en hård, autoritær stemme, som han prøvede at få til at lyde dyb og mandig. Thea havde lagt sig på sofaen. Hun græd af grin, da han stod i stuen med hånden på dørhåndtaget. De er modne, herre. Herre Del Monte, sagde hun, mens hun stadig fnisede, men blev så alvorlig. Du skal ikke spørge, om de er modne. Du ved det jo. Du er manden fra Del Monte. Ja, men du skal altså heller ikke kalde mig herre Del Monte. Jeg er fra Del Monte. Så kalder jeg dig bare herre. Thea havde sat sig op i sofaen, men lagde sig nu ned igen, påtaget henslængt med den ene arm op over hovedet, som en gæst til et romers bakkanal. Frank gik ud igen. Han ventede lidt i gangen og kom ind. Appelsinerne er modne, sagde han med en dyb stemme og gik over mod Thea. Åh ja, herre, de er helt modne, sagde Thea og trak op i sin bluse. Hun måtte vride sig på sofaen for at få den op over hovedet. Frank knappede den hvide skjorte fra vasketøjskurven op. Og nu springer jeg lidt i det. Det bliver for lummert til radioen det næste, synes jeg, i hvert fald for mig selv. Manden fra Del Monte blev en fast figur. Det var ikke altid Frank, der var manden fra Del Monte. Manden fra Del Monte blev også en figur, der kunne optræde imellem dem. En nat, da Frank gik i seng efter Thea og lagde sig ind til hende, begyndte hun at gnubbe røven op af ham, men fingerede overraskelse, da hun opdagede, det var Frank. Hun sagde, hun havde troet, det var manden fra Del Monte. En gang, da Frank kom hjem, og Thea stadig lå i sengen og læste, flåede Frank pludselig klædeskabsdøren op, mens han råbte, aha! Da skabet viste sig at være tomt, lagde han sig på gulvet og kiggede under sengen. Manden fra Del Monte stak af ned ad bagtrappen, sagde Thea så. Den kældring, sagde Frank. Han ville bare mærke, om appelsinerne var modne. Det var manden fra Del Monte, ja. Som er jo en rigtig reklamefilm. Mm. Hvis man er oppe i årene, så kan man måske godt, ja. Godt huske den. Ja, altså, det var jo stort. Det her er jo ligesom noget, jeg husker fra mit eget liv. Det var stort, da der kom reklamer i dansk fjernsyn, ikke? Og jeg kan huske, i folkeskolen sad vi alle sammen og talte om reklamerne. Det var meget mere interessant end programmerne. Og der er bare nogle af de der er blevet referencepunkter, i hvert fald for mig og nogle af dem, jeg kender. Jeg husker den forkert. Jeg tror, den er beskrevet forkert i bogen, fordi jeg tjekkede den på YouTube, og i virkeligheden går han på et marked og ikke gennem en appelsinplantage. Men sådan er det jo med erindringen. De finder jo så en eller anden... ja, det bliver jo nærmest et forspil for dem, den her mand fra Del Monte. Det anede jeg ikke, da jeg begyndte at skrive det. Mm. Jeg tænkte bare, der var noget interessant der. Og så udviklede det. Det udartede sig så efterhånden, som jeg skrev det. Så det er sådan en scene, der dukker op af sig selv. Og der er jo noget interessant for mig i at give dem sådan altså et eller andet form for... sådan, det er jo på en eller anden måde rendyrket kapitalisme. Den her reklame, det er forbrugermentalitet, og det trænger ind i deres sexliv, synes jeg var interessant. Senere hen i romanen beklager Theas far sig også over, at kapitalismen har infiltreret deres liv. Han kan godt selv se, at han bruger det som undskyldning for, at han har forsøgt at købe nogen ud. Men samtidig er det jo også rigtigt på en eller anden måde. Det interesserer mig i hvert fald, når de her reklamer ryger helt ind i privatsfæren. Mm. Men det her, den her sætning, for det er måske et eksempel på det, du snakker om før, at du kan have nogle sætninger, du kan gentage det for dig selv igen, ja. Og igen, ikke? Så manden fra Del Monte ved, hvornår appelsinerne er modne. Ja. Hvorfor er du så fascineret? Jamen, den åbner jo en hel verden, altså... Der er dels det er manden fra Del Monte. Hvem er han, ikke? Det lyder så æggende på en eller anden måde, og spændende, manden fra Del Monte. jeg synes virkelig, det er en genistreg. Og der er også noget tåbeligt i det, fordi at i den der reklame, det var som om, man bare skulle vide, hvem manden fra Del Monte var, når han gik der, ikke? Eller sådan, hvorfor har han ikke noget navn? Og hvorfor er det lige præcis ham, der ved, at de der appelsiner er modne? Ja, altså det kan jeg bare blive ved at tænke over. At han lige præcis, han ved, hvornår de er modne. Altså, der er jo mange mennesker, der arbejder med de appelsiner, men han kommer lige gående, og jeg tænker også over, hvordan han ved det, om han er ude og mærke på dem, eller om han bare ved det. Der ligger sådan, der synes virkelig, det er en god sætning. Jeg snakker nogle gange om kødfulde sætninger, ikke? Ja. Og her har vi både appelsin og moden, og så også den der mand fra Del Monte, som bare er nogle virkelig kødfulde udtryk. Ja. Der er også senere hen, der er der den der ambassadør reklame, eller hvad det, siger man, Ferrero Rocher, ja. Ja. Hvor er det, at ambassadøren, jeg kan huske den reklame også, han får serveret Ferrero Rocher på en ambassade, og så folk er helt op at køre, og så er der en kvinde, der siger til ham, Ferrero Rocher, de er vist ude på at forføre os af ambassadør. Og den har jo også, den har både den, i stedet for appelsinen, har den den der chokolade, og så er den der, de er vist ude på at forføre os. Det er også en sætning, som virkelig er hængt fast. Det kan jo noget, dem der sidder og skriver det der. Ja, ja. Ja, det har du også i Døden kan afle, din forrige bog, som du også var inde på. Der er jo også flere ting for reklamens verden, der sådan går igen. Så det er et fascinationspunkt. Absolut, ja. Ja. Det er det. Og ikke sådan, altså ikke ubetinget sådan, du er ikke ude på at latterlig gøre reklamer ubetinget? Nej. Jeg synes, det er en god sætning. Specielt manden fra Del Monte ved, hvornår appelsinerne er modne, ikke? Den er svær at skrive så god en sætning. Men der er jo, der er noget, der er et komisk potentiale i kapitalismen også. Fordi at vi skal jo sælge, eller folk skal sælge deres varer. Og ofte de her appelsiner er jo ret ens. Og hvad gør man så for at sælge dem? Og det kan jo udarte sig, synes jeg, i groteske retninger. Når man har et produkt, der grundlæggende er ligesom alle de andre, og så prøver at gøre det unikt, det ligger der noget morsomt i. Jeg er stadig besøg af Christian Bang Foss, og vi taler om hans nye roman, Frank vender hjem. Og inden Frank flytter sammen med Thea, så bor han sammen med Alexander. De er gymnasievenner, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og så er de begyndt at læse på KUA, altså Københavns Universitet, ude på Amager, sammen. Og de bor sammen, og de udvikler jo noget, der minder lidt om det her med, at de får deres egen sådan referencepunkter, deres egen interne jargon. Og der vil jeg godt tale om, eller du, hvis du gider læse op, den passage, der handler om digt, ikke digt. Ja. Og måske lige forklare, hvad der sker. Jamen, Frank og Alexander går jo på universitetet, som du siger, og de taler om en episode til en forelæsning på blandt de førsteårsstuderende, hvor de har tekstanalyse, og så, det tror jeg egentlig, så resten giver sig selv, altså når jeg læser det nu. Der lige forinden er der en person, der hedder Fridolin, der også har gjort sig uheldig bemærket til en forelæsning. Fridolin var ikke den eneste, der gjorde sig bemærket. En fælles besættelse opstod mellem Frank og Alexander, da en underviser på første år opererede med et udvidet tekstbegreb og bad eleverne om at analysere en billedtekst fra Documenta-udstillingens katalog. En kvinde på 20 år skulle holde oplægget og havde lavet powerpoints. Hun lagde ud med at sige, at hun først var kommet til at læse teksten som et digt, og det var der kommet noget utroligt interessant ud af. På det første slide stod der, et digt, et ikke digt. Hun havde indrammet teksten med en blomsterkrans. Underviseren havde en anden tilgang end ham, de havde haft til den tekstanalyse, hvor Fridolin faldt igennem. Denne underviser var ikke kølig, men begejstret over alt, hvad der brød rammerne, og klappede hænderne sammen og sagde, fantastisk. I flere måneder gik Frank og Alexander rundt og holdt forskellige genstande op i luften, for eksempel en peberkværn, og sagde, et digt, et ikke digt. De kunne også sige det, efter at de havde spist, når de havde bottet med hornet, og en gang sagde Alexander det højt ud fra toilettet, inden han skyllede ud. Et digt. Et ikke-digt. De lagde trykket og betoningerne forskellige fra gang til gang, og der gik sport i at sige det på den mest utrerede måde. Ved en enkelt lejlighed gav Alexander udsagnet så meget langstrakthed og lydstyrke, at han blev forpustet og fik pletter for øjnene. Kvinden, der havde holdt oplægget, så godt ud, og de kaldte hende i lang tid ikke for andet end et digt, et ikke-digt-pigen, og hun kom til at indgå i forskellige fantasier, og Alexander kunne finde på at spørge Frank, om Frank ville tåre gendigte et Thomas Mann-kapitel foran hele holdet, hvis han kunne score et digt, et ikke-digt-pigen på det. Og Frank kunne spørge, om de skulle spise grillmad og se film, og Alexander ville svare, at han kun gad, hvis et digt, et ikke-digt-pigen kom forbi og spiste med. De overvejede at foreslå pakistaneren, at han skulle komponere en pizza, der hed et digt, et ikke-digt-pizzaen, og de kunne bruge lang tid på at forestille sig, hvad der skulle på den pizza, og de forestillede sig, at et digt, et ikke-digt-pigen ville komme forbi og spise med, og hun ville få orgasme, når hun tog den første bid. Så vildt ville hun synes, at et digt, et ikke-digt-pizzaen smagte. Ja. Ja. Et digt, et ikke-digt. Ja, det er, altså jeg har aldrig selv gået på Cuba, men på en eller anden måde synes jeg, det var et naturligt sted for de her to mennesker at mødes. Hun kommer fra den kulturelle og økonomiske overklasse, og interesserer sig for film, ligesom Frank også. Og, så jeg har en vennekreds, hvor vi har en mailingliste sammen, og der er mange af dem, der har gået på Cuba. Så spurgte jeg ligesom efter nogle anekdoter, og de kom med de her forskellige ting, som jeg så har taget ind i teksten og lavet om. Altså det er i det anekdotiske præg. Og der var den om Fridolin, der gendigter Thomas Mann-kapitel, og så et digt, et ikke-digt-pigen, og jeg har selvfølgelig lavet om på det, ikke? Men den der lydlighed i at digt, et ikke-digt, synes jeg, det lyder sådan digt-digt-digt-agtigt. Og det tænkte jeg, det var der noget sådan udtrætningspotentiale i. Det er noget, jeg nogle gange forsøger ligesom at brede en ting så meget ud som muligt, for at se, hvor meget kan det holde eller ikke holde til. Hvorfor? Jeg tror, måske for at få folk til at grine i protest, eller at, altså, til sidst tænker jeg, at det simpelthen bliver for meget. Det er svært at sige, hvorfor jeg gør det, men jeg interesserer mig for det der med at gå ind i noget og brede det ud. Det er også den måde, jeg laver flere scenerne på. Nogle af dem er meget hurtige overstået, og andre bliver ved og ved og ved, og ligesom udtømmer sig selv helt. Og jeg har jo, altså, til sidst bliver det jo helt fjollet, det der med pizzaen, og hvad det nu er, hun skal komme forbi og smage den. Og der kan jeg godt mærke, at nu kan det ikke blive mere fjollet. Nu stopper jeg den her. Og det er jo altid med sådan en fornemmelse af, ikke at vide, hvordan det bliver modtaget, eller sådan, ikke at folk skulle protestere over det, men er der overhovedet nogen, der vil synes, at det her er sjovt, eller er de bare blevet trætte af det for længst? Men har du, altså, du må da selv have været i nogle relationer, hvor de her ting var noget, man gik op i, eller det virker i hvert fald som om, at... Ja, den er fundet på, den der relation, hvor at de taler sådan om det, men jo, jeg har venskaber, hvor at vi kan blive ved med at tale om den slags, ikke? Og det er jo derfor, det falder naturligt for mig at gøre det på den måde. Og jeg ved ikke, hvad det udspringer af, hvorfor man kan finde så stor glæde i den der, altså ved at gå og gentage de der ting. Jamen, jeg havde håbet, du kunne svare på det faktisk, fordi at både den og din forrige bog, der er nogen kan huske den måde med drømmeguf, hvis man har læst den, at der er de her ting, og det vender enormt stor genklang hos mig, og jeg tænker på hos mange andre, men jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor at det er morsomt. Ja. Og hvorfor man, altså... Jamen, hvad er det for noget? Jeg havde håbet, du kunne svare på det. Ja, det havde jeg også selv. Altså, og det er interessant, det vækker så stor en genklang, de der, den der sproglige humor. Men jeg kommer simpelthen til kort på en eller anden måde. Jeg kan jo bare mærke, at der er en, der er en glæde ved det. Jeg tror, at mange af mine venskaber også går ud på at have en, fælles humor eller at grine sammen. Og det måske bliver det et referencepunkt imellem folk, det her lille udsagn med et digt, det er ikke et digt, som man så kan hive frem og have noget til fælles. Mm. Der er jo egentlig også noget, lige den der situation, der er vel også noget dæmmer os over det, ikke? At man er så sammen i en eller anden lille gruppe eller en eller anden lille klan, og vi er dem, der griner af digt, ikke digt. Ja, og der er jo også en latterliggørelse af hende, ikke? Altså, som ligger i det, og det er der i flere af de episoder der. Men det er ikke altid, at det er at det er et komponent i det. Mm. Ja. Nu skal vi nok videre fra det her, men jeg har bare et sidste spørgsmål. Udover at du synes, det er morsomt, bruger du så de her dialoger eller sprog, bruger du det til noget andet, når du fortæller historier? Jamen, de er meget effektive, har jeg lagt mærke til at give læseren en fornemmelse af samhørighed mellem personerne. Og folk fornemmer bare, når de er venner, og det giver også en den her lille episode med manden fra Del Monte, synes jeg giver en dybde eller en nuance i Frank og Theas forhold, som ikke havde været der ellers. Meget mere, end hvis de sad og havde en eller anden dyb samtale, synes jeg nogle gange, at det kan give noget af den der det overfladiskheden i det. Det er jo en overfladiskhed. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. As flies to wanton boys, we are for the gods. They kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells, soon the science will fix the cells to the state. And so we will become eternal. Only accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football. Thank you. Til at snakke om det her, synes jeg, er meget, meget skønne, i hvert fald mærkværdige, lidt bizarre klip med den tidligere verdensstjerne fodboldspiller Erik Cantona, der er i besøg af dig, Niklas Frejslip Lund. Velkommen til. Du er litteraturforsker ved Syddansk Universitet, og så er du også litteraturkritiker ved Jyllands Posten, så jeg tænkte, du var den rette mand til den her opgave. Men Niklas, jeg tænker, vi kunne prøve at starte med at bare spille klippet. Vil du så prøve måske at sætte scenen? Ja, det vil jeg da gerne forsøge. Jamen altså, vi ser jo det, som os, som har interesseret os for fodbold, ved af Erik Cantona i det her FIFA-setup. Han har iført sig i dag en praktisk grov sixpence, et sådan lidt uldent, gråligt fuldskæg, en rød skjorte, et par grålige bukser på trainers og har et par måske læsebriller hængende afslappet i skjorteåbningen. Stadigvæk en flot mand, helt definitivt. Måske nu, hvor vi også kan se, når der ligesom klippes ned til dem, som også er op for en pris i aften, blandt andet Ronaldo og Messi, relativt underdressed. Han ligner mere en, som skal ned og nyde et glas rødvin på den lokale værtshus, eller havde han et par gummistoler på, kunne han godt gå en tur på sine vinmarker, hvis man skal blive det frankofile. Mm. Og så slutter den jo med et billede af det helt modsatte, nemlig bare ensartet jakkesæt. Jamen, det er meget, meget fint. Altså, tættest på os, på det her YouTube-klub, så ser, der sidder jo den gamle Juventus-legende, Paolo Nedved. Og han er the odd one out, kan man sige, i den forstand, at han smiler relativt selvtilfredst, eller sådan indforstået måske lige frem, at han har rent faktisk han er sgu med her, han synes, det er fedt. Ved siden af ham sidder en person, som jeg ikke ved, hvem er, som simpelthen omvendt har en forundringsgrad i ansigtet, som man sjældent har set mage til. Og igen også bare for at understrege, hvad kan man sige, Cantonas afslappede attire, så, så lige, altså, her har vi jo simpelthen 50 Shades of Grey i jakkesæt. Det ligner jo noget, der kommer ud fra Scientology eller sådan noget, ikke? Så det er, ja, det er selv uden lyd, og det er et meget fint og pudsigt klip, synes jeg. Mm. Og lad os så prøve at dykke ned i teksten, fordi han siger jo noget, og spørgsmålet er, hvorvidt det, han siger, det rent faktisk giver mening, om det er dybt, eller om det bare er mærkeligt. Vil du prøve at læse det op, Niklas? Som fluer for kode, drenge, er vi for guderne. De dræber os for sprogens skyld. Snart vil videnskaben ikke blot være i stand til at bremse cellernes aldring. Snart vil videnskaben forbedre cellernes tilstand, og således vil vi leve for evigt. Kun ulykker, forbrydelser og krige vil blive ved med at slå os ihjel, men uheldigvis vil forbrydelser og krige forøges. Jeg elsker fodbold. Tak. Hvordan bryder vi den her tekst ned? Jeg synes, det er ret tydeligt, at den falder i fire dele. Og nu kan jeg lige se, at det passer faktisk også med punktummerne. Eller måske faktisk fem, hvis vi tager det her tak som den sidste femte del for sig selv. Hvis vi starter med del 1, som fluer for kode, drenge er vi for guderne. De dræber os for smortens skyld. Som en række kommentatorer allerede har bemærket, så er det et citat fra Shakespeare's King Lear. Selve citatet stammer fra den karakter, som hedder The Earl of Gloucester, som er sådan meget kort for fortalt, jeg er ikke shakespearianer, og har det et par år siden, jeg sidst har set King Lear og sådan noget, så lad være med at sætte mig op på det, ikke? Men han er en ældre adelig mand, der ligesom forsøger at navigere det her magtrænkespil, som ligesom er kernen i King Lears handling. Og det går ikke vildt godt, faktisk fejler det eklatant. Og det ender med at lede ham ud i en meget tragisk skæbne, der blandt andet indebærer, at han på et tidspunkt som en del af et forhør i forbindelse med den her krig eller borgerkrig, der udbryder, får stukket øjnene ud. Og citatet stammer ligesom fra, at han efterfølgende vandrer afsted blindet med overvejelser om selvmord. Og det han i virkeligheden udtrykker, tror jeg, det kan man sige, at det centrale tema i det her King Lear stykke er sådan noget som, om der findes retfærdighed eller en eller anden form for større mening i livet, verden, universet, you name it, ikke? Og det, som Gloucester her når frem til, er en ret kulslået, fortvivlet indsigt, vil jeg mene, ikke? At der ikke er nogen større orden, at menneskelivet er hårdt, ondt, tilfældigt, uretfærdigt. Gode mennesker dør, onde mennesker får succes osv. Vi er blot som fluer for kode drenge, ikke? Der dræber os for sportens, eller måske en bedre oversættelse være fornøjelsens skyld, ikke? Og man kan sige, hvis jeg ligesom skal gå videre, så er det er et okay radikalt statement at starte en takketale til en FIFA-prisoverrækkelse med. Men hvis vi ligesom igen kigger i første omgang på, hvad der bare sker i teksten, så kan man sige, at i næste del, så rykker Cantona sig væk fra citatet og kunsten og alt det her, og måske også fortidens stykket er fra 1600-tallet, og hvor han ligesom har en anderledes nutidig og måske fremtidsorienteret observation. Det her med, at snart vil videnskaben ikke blot være i stand til at bremse cellernes aldring, snart vil videnskaben forbedre cellernes tilstand, således vi vil leve for evigt. Det kan virke ret abrupt, og det kan også virke sådan umiddelbart ret whacked. Og hvis vi starter med den anden del, så er det måske ikke så skørt faktisk. Ikke? Altså, man kan meget banalt sige, at det som Cantona i virkeligheden taler om, er noget af det, som, nu har jeg bare lavet en hurtig Google-søgning, som langt de fleste danske dagblad har skrevet om løbende i løbet af de sidste 5-10 år. Det er, at udviklingen inden for sundhedsvidenskaben, nanoteknologi, givetvis rummer en mulighed for, at vi i fremtiden vil være i stand til at ikke bare forsinke, men helt bremse menneskets aldring, og det vil sige, at vi rent faktisk måske vil kunne, hvis vi har de privilegier, det nok bekræver at opnå de goder, vil kunne leve til evig tid. Og man kan sige, i forhold til den første del, kan det selvfølgelig virke lidt mærkeligt, hvordan går vi fra Shakespeare til nanoteknologi og løftet om evigt liv. Altså man kan sige igen, det der med Shakespeare-citatet igen fra 1600-tallet, så vidt jeg husker, altså det fortror, altså det har sådan en udtryk og en forståelse af, at vi er i skæbnens og gudernes vold, det vil sige, at vi faktisk som mennesker ikke er i stand til at være herre i eget hus, kontrollere vores eget eksistens. Så kan man læse det her som et modsvar til det, ikke? Jo, det bliver vi faktisk, ikke? Vi kan faktisk i hvert fald gøre op med sådan den ultimative mangel på agens, at det vi alle sammen skal dø. Vi kan faktisk måske komme til at leve evigt. Man kan sige, at ordvalget også det her med nemlig evigt og eternal har de her religiøse konnotationer, der så at sige løfter mennesket op fra at være fluer til at være guder, ikke? Hvor vi ikke længere bliver de her ofre fra skæbnens lumer, drengenes morskab og eksistensens grusomhed. Så man kan sige, at de to dele taler umiddelbart sammen som sådan en form for svar og respons. Der kommer en tese, som modsvarer sig af noget andet, ikke? Og siger, nej, vi har faktisk en teknologi, som vil bringe os ud af den her kattepine, som den første del beskriver. Og det er i virkeligheden en ret klassisk trope, kan man sige. Altså, det kender man for eksempel fra fremskridtsoptimismen omkring overgangen fra det 19. til det 20. århundrede, hvor vi havde den her tiltro til, at fornuft, humanisme og fremskridt i, altså at menneskets viden og dens teknologiske og videnskabelige fremskridt ligesom bringer med sig at løfte om en ny og bedre verden og mere retfærdig, mere human, hvor vi så at sige bliver herre i eget hus, ikke? Og det bringer os så måske til det, jeg vil kalde den tredje store del, som jeg lige vil starte med at citere. Kun ulykker, forbrydelser og krige vil blive ved med at slå os ihjel, men uheldigvis vil forbrydelser og krige forøges. Det er lige så klassisk, kan man sige, ikke? For eksempel den her fremskridtstro omkring århundredeskiftet fra det 19. til det 20. århundrede, jeg talte om, bliver jo modsvaret af en dyb desillusion på menneskets vegne efter, meget groft sagt, efter 1. verdenskrig, hvor det viser sig, at de teknologiske fremskridt ikke bare er, du ved, til det gode, men også muliggør, at mennesket kan smadre hinanden i en hidtil uset, til en hidtil usørt grad, ikke? Så man kan sige, at den her tredje del ligesom punkterer den opløftethed, som del 2 måske kunne indikere, ikke? Som på en eller anden måde er en endnu mere kulslået vision, vil jeg sige, end den vi finder i etteren, fordi der er vi det mindste sådan, der er vi efterladt i en verden uden rigtig at kunne agere, ikke? Der er vi terninger i gudernes spil. Mm. Men her der har vi faktisk en eller anden form for agens. Vi har muligheder for at agere på en måde, hvor vi kan gøre noget fornuftigt og noget godt. Men, og igen, det er ret uklart, det her, hvorfor det forholder sig på den her måde, det ligner, at i hvert fald i Cantonas forståelse, at vi ligesom kommer til at ødelægge det igen. Og her kan man sige det her med, at især forbrydelser og krige er jo netop, igen, så er ulykker er det rigtige ord, det kunne også være accidents. Det peger mod på, at det her, det er ikke skæbnens ugunst, det er hvad kan man sige, uheld, krige og forbrydelser, det er i højere grad resultater af menneskelig, du ved, brutalitet, ubetænksomhed, egoisme, whatever, ikke? Så her er vi så at sige vores egen bødler, hvilket man kan sige, at udgangspunktet er det samme som del 1. Det her, det bliver ikke, der er ikke nogen happy end her, men man kan sige, at graven graves en smule dybere, fordi vi faktisk selv står med ansvaret for det her, fordi vi ikke er, altså fordi vi altid vil spænde ben for vores egne muligheder for at gøre det godt. Og så kommer vi til den sidste, eller måske den anden sidste. Jeg tror, er det okay, vi prøver at bryde dig op i to? Det er bestemt. Fordi vi har et par minutter tilbage, så vi godt noget. Good. I love football. Jeg elsker fodbold. Igen kan det føles meget brop, men hvis man køber det argument, jeg har prøvet, og som jeg mener faktisk giver mening nok, ikke? Altså det her med, jeg ved ikke, hvor meget mening der er i det her, men egentlig hænger det fint sammen som en eller anden form for dunkel kausal række, ikke? Eller et argument, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Der kan man sige, hvad fanden er betydningen af, at nu er vi ligesom endt ved altid snederenhed, og det er måske forståeligt nok, at Cantona taler også i lyset af en verserende klimakrise først og fremmest, og stigende ulighed, og jeg skal komme efter dig, ikke? Men hvad ligger der så i at sige, jeg elsker fodbold, ikke? Og det har jeg selv funderet på, og også kigget lidt i nogle af de engelske analyser, der er lavet indtil videre. Og en af dem er, kan man sige, det er måske sådan en æstetisk tolkning, ikke? At det er, at det her, det er udgangspunktet. Verden er at lave, men der er stadigvæk de her momenter af glæde, af skønhed, af lykke, som for os, der interesserer os for fodbold, og som er fodboldfans, nogle gange genererer sig de her 90 minutter på grundsværen, hvor vi ligesom kan finde en anden, måske hvad kan man sige, utilstrækkelig mening, men trods alt en anden form for mening, lykke, glæde, og som ikke er et tilstrækkeligt modsvar, men trods alt en anden form for lise i den her forfærdelige verden, vi befinder os i. Og det er sådan en anden form for æstetisk tilgang til fodbolden, at det trods alt kan tilbyde os den her lise eller trøst. Vi har et minuts tid tilbage, Niklas. Vi skal lige runde af, men du mangler stadig det her thank you, eller hvordan? Eller skal det bare svæve som et helt almindeligt? Ja, men altså, det er jo igen det der med, det er jo en af de få steder, hvor han rent faktisk overholder spillereglerne, kan man sige. Og det er måske noget af det, hvorfor det her også, nu har jeg prøvet ligesom at argumentere for, at der rent faktisk er en mening i det her. Og det synes jeg, altså den er dunkel, eller vi kalder den arbejder på et poetisk register, eller filosofsregister, eller sådan noget. Ikke? Men man kan sige noget af det, som er helt tydeligt, det er, at han ikke overholder spillereglerne. Mm. Altså, han bliver spurgt som et meget klassisk, det indledning til det, som vi slet ikke har nævnt, det er, hvad tænker du lige nu? Mm. Og der vil vi forvente, at jeg er taknemmelig, eller jeg vil gerne takke nogen, eller jeg er så glad for det her, jeg elsker spillet, eller sådan noget. Men der fortæller han faktisk bare, altså, det her det er jo ret indstuderet, men hvad han ligesom faktisk går og tænker på, ikke? Og det vil jo være en svær situation, hvis, du ved, man spurgte det, hvad ved jeg, Jannik Pohl, når han scorer sit kommende mål for Horsens. Du scorer til 1-0, hvad går du og tænker på? Jamen, jeg går faktisk og tænker på, hvordan vi kunne lave et alternativ til ghettoplanen. Altså, det er ligesom at bryde den kontrakt, og der kan man sige, at det her tak er på en eller anden måde en tilbagevending til rammen. Måske det kan også igen være alafhængig af fortolkningen af det her, jeg elsker fodbold, et tak til dem, der trods alt også elsker fodbold, en udstrakt hånd eller et eller andet, ikke? Mm. Ja. Jeg synes, vi kom virkelig flot omkring Niklas Freisleben Lund. Litteraturforsker og også kritiker ved Jyllandsposten. Det var jo meget imponerende, og egentlig utrolig meget, man kan få ud af så kort, men også, synes jeg, stærk en tekst, som jo også vinder lidt af den kontekst, den bliver leveret i, ikke? Ja, og det... Kom med hurtigt. Og det er måske det, hvor man kan sige, men altså, er det her vildt klogt? Er det vildt dybt? Er det vildt alt muligt mærkeligt? Men noget af det, som trods alt, altså sådan, og det er jeg sgu ikke sikker på, det er. Men jeg synes, noget af det, som er spændende, det er trods alt det her forsøg på at kortslutte arrangementet på en eller anden måde. Ikke? Det her med rent faktisk at tale om noget andet end om sådan, altså, bryde ud over fodboldklichéerne og sådan noget, som jeg synes trods alt er spændende og interessant. Og igen kan man diskutere kommunikationsstrategien, fordi det for langt de fleste i fodboldmiljøet på Twitter, eller hvad fanden det er, jo netop blevet afvist som bizart og mærkeligt og alt sådan noget. Men der ligger en eller anden form for sådan sabotagefunktion her, som jeg ikke andet som sådan en æstetisk strategi synes er ret interessant. Mm. Tak for det, Niklas. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Fordi nu har jeg fået besøg af dig, Katrine Gadsbøl. Ja. Du er religionshistoriker med, og du har skrevet speciale om Rudolf Steiner. Ja. Ja, og du har faktisk været herinde hos mig for et par måneder siden, så vi kender hinanden lidt, fordi at, du var herinde og fortælle om Rudolf Steiner simpelthen i en halv time. Jeg kan anbefale at finde det i arkivet. Men grunden til, at du er her den her gang, det er, at altså direktøren for Gyldendal, Morten Hesseldal, har skrevet et indlæg i Berlingske, som jeg tror er, der står ikke rigtig rubriceret under noget klumme-debatindlæg, men det er i hvert fald noget klumme-værk, debatindlæg-værk, hvor han tordner imod Rudolf Steiner, hvor den så bliver altså sluttet af med, at man kan skrive til en journalist på Berlingske, hvis man har nogle historier. Så det er som om, at det her indlæg ligesom er, det ved jeg ikke, en lead-in til, at nu skal der laves journalistik om Rudolf Steiner. Det er selvfølgelig fair nok, men det er lidt svært at finde ud af, hvor anledningen er til Morten Hesseldal pludselig, altså som jo er direktør for en virksomhed, der sælger bøger, altså anledningen til, at han nu går ud i en klumme og kritiserer Rudolf Steiner sønder sammen. Ja, jeg har jo spurgt Morten Hesseldal, om han vil være med her i dag til ligesom at, fordi at Katrine, du er jo meget sådan undrende over for det her indlæg, som du ikke helt kan forstå, men han vil simpelthen ikke være med, Morten Hesseldal. Han skriver, tak for invitationen, jeg står over. For yderligere information om Steiner, kan du tjekke det site, jeg henviser til i teksten? Bedste hilsner, Morten. Og så er jeg så skrevet til Morten Hesseldal, som jo ikke bare har været bleg for at komme i medierne og give igen til sådan nogle dumme journalister som mig, at nu er der en ekspert, der kritiserer hans indlæg, og man ikke lige skulle stille op, når han så skriver et debattenlæg, klumme, værk, og om det ikke er stik hovedet lidt i busken, sådan, altså bare lidt stå som sådan, men det har han så ikke svaret på.